سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخي الله رب العزت حالات بیان کل د کافران و مشرکانو چدائی ما سوا دا اللہ نا دا مختلف سجن و عبادت و بندگی کئی او بیا پدیش پارسم آیات کی دا غید آخرت سزائی ذکر کا چدہ پاس آو دلان دے دی دا اور شغلے وی اس اللہ رب العزت دا خپل مومنان و بندگان و حال ذکر کئی والذین حق کسان اجتنبوا الطاغوت چزان بچکوی د طاغوت نا طاغوت اصل کی صیغه مبالغی وا یعنی په طغیان کی صیغه مبالغی و طغیان سرکشی ته وای طاغوت د مبالغی صیغه و په طغیان کې طغیان سرکشی ته وای. دیو جن انسانانو پیریانو کی کمی او شی چې سرکشی نو هغه ته طاغوت وای. او دا طاغوت د دې جمع مرازی طواغیت او کله لفظ طاغوت د دې اطلاق په واحد او غنو بانی او شانتی کی یوتم طاغوت وی نگنتم طاغوت وی. د طاغوت مانا کلپ شیطان کلپ ساحر سرکی او دا مانا تاسو بار بار اوری دلی چه ات طاغوت کل ما عبد من دون اللہ تعالی هر غشیت وی چه ما سیواد اللہ نا داغی عبادت و بندگی کی غلوی گٹوی بوتوی. دغم رشکال راضی چی داغی جواب در لبار بار تیر شوی چی کل خود یو قبر دیو ولی او دیو شہید او دیو نیک بندم عبادت او بندگی کی گی نو غتم طاغوت وی نا العیاذ باللہ غت طاغوت نوی بلکہ کم شیطان انسی او کم شیطان جنی چی دا طریقہ خول نو طاغوت غلے نو اطلاق پاغی بانے دے طاغوت پدے اعتبار بانے کی چی کم شیطان انسی او جنی دغه د شرک لار د قبر پرستی دی یو ولی دی یو بزرگ دی یو نیک بنده خولی اغت طاغوت وی. والذین حق کسان اجتنبوا الطاغوت چه زانون بچ ساتی د عبادت د غیر الله نا یعنی ما سوا د الله نا د بل هیڅ یو شی عبادت او بندگی نه کوي. ما سوا د الله رب العزت نا دیسی او شی عبادت او بندگی نہ کئی. بعض علماء دام ویلی چی طاغوت جمع دلک امام مخفش نو طواغیت بگیاد دی جمع الجمعی او دام وی جائز دے چی داد واحد وی واحد سی غدی طاغوت ستا وی شیطان تا وی طاغوت غبوتانو تا وی او دا مشتقو دا تغیان نا او طاغوت ویلے کی گی ہر غشیتا چه ما سیوا دا اللہ نا دا غی عبادت و بندگی کی. والذین حق کسان اجتنبوا الطاغوت چه اغی زانون بچ ساتی دا عبادت دا غیر اللہ نا ما سیوا دا اللہ نا دا بل حس یوشی عبادت و بندگی نکی این یعبدوها سنگ زان بچ ساتی دا چگنے عبادت و بندگی او کی ردے یعنی دا طاغوت عبادت و بندگی نکے. آغا کسان اجتنے بو طاغوتا چی زانو نا بچ ساتی دا بندگی دا غیر اللہ نا یعبدوها دا چی عبادت و بندگی او کی وانابو الاللہ اور آگرزی اللہ طرف تا اللہ طرف تے رجوع کرے اللہ طرف تر آگرزی دلی دا اللہ عبادت و دا اللہ طاعت تر آگرزی دلی وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ راگرزی دلی دی اللہ طرف تا، یعنی دا اللہ عبادت و بندگی رہی طرف تا، دا اللہ عبادت کئی ما سیوا دا اللہ نہ، د نور و عبادت و بندگی ترکڑے و پریخی دا، ددا سے خلق دا پار لہم البشرا، دوی دا پار زیر و خوشخبری دا، دنیا کم زیر دے او پاخیرت کم زیر دے، زن کدن کی بم زیرے، نو قبر کی بم زیرے، او قبر نچرا پور تکی گی نو ام دوید پارا بزیرے، مختلف مقاماتو کی دوید پارا زیرے، لہم البشرا دوید پارا بوی زیرے، زن کدن کی بزیرے، دارنگ قبر کی بزیرے، میدان دا محشر کی بزیرے، لکزے پزے اللہ ذکر کرے، سورہ حامیم سجدہ کی بتا سدراشی چہ دا وفات کی دو پو وقت کی دا سے خلقو تا ملائک زیر ورکے، ملائک ورت زیر ورکے چہ ایس فکرو نکے، لکو گرو سورہ حامیم سجدہ دا غزیری و مثال صدی رشتم پارا کی سورہ حامیم سجدہ رازی داغے آیاتی کریمہ گو رئی دیرشم نمبر آیات گو رئی، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ان الذين بيشك هاكسان قالوا چغي ویلی دی ربنا الله رب زمون الله دے، قالوا ویلی دی نے دے عقیدہ دا ربنا اللہ چھ رب زمونگا اللہ دے، پالن کے زمونگا اللہ دے، ثم استقامو او بیا پدغ یقیدی دی مانو دا توحید کلکشوی دی تر مرگا، نو کلچ زن کدن شوروشی دے دی بس حالوی، تتنزل علیہم الملائکتو را نازی دیگی برا کزیگی با پدوی بان فرشتی پا وقت زن کدن کی، اور تب وائی اللہ تخافو دا چتا سویری گئی ما، ولا تحزنو غمجنی گئی ما، و ابشرو زیر و اخلی بالجنت اللتی پا جنت ها غسرا کنتم توعدون، چه وی چه تاسو سرا وعدہ بے کی دیشوا، او دا زیر گنو مقاماتو کی اللہ ذکر کرے، دلتم وی لہم البشرا، کم خلق چه دیو اللہ عبادت و بندگی کی، ما سیوا دا اللہ ند نور عبادت و بندگی ترکڑے و پریخی دا، لہم البشرا دوی دا پار زیر و خوشخبری دا، فبشر عباد نزیر ورکے زما حبیب زما بندگانو تا، کلے او سڑے شرک نکے دیو اللہ عبادت کئی، ما سیوا دا اللہ ندبل چا عبادت نکے، نو دے دا اللہ بندگانو کی شامل شو، فبشر عباد زیر ورکے زما حبیب زما دے بندگانو تا، دا کم بندگان دی الذين هاكسان يستمعون القول چدئی اوری قرآن غبکی دی قرآن تا، يستمعون استماع ذکر کا یعنی قصدن و ارادتن قرآن اوری، قصدن و ارادت آئی لکتا سراغلی دی قرآن دا اوری دو پنیت، بعضی مسلمانان ورتناسی دا اوری دو پنیت، او کل تش بلا ارادی اور ادلوشی لکے اسڑے اوری نہ پلار تیری گے چھتا قرآن ہوا اور ادلو، نو دغ صفت دا کامل مومن نرے آخوا سے اتفاقی طور قرآن ہوا اور ادلو، نہ دا مومن شان سدے استمعون القولا وکی دی قرآن تا، دے پتلب او ارادی راغلے چھتا با کتاب اللہ اورم، او دا اولی اوری دے زان محتاج گنی کتاب اللہ تا، داد دی ایمان نے چه زما دی ایمان او دا عقیده د زدکړې دا کتاب دی، زما د دنیا او دا آخرت د نجات دا کتاب دی، فبشر عباد زیر ورکه زما حبیب زما بندگانو ته، زمارا بندگان سوگ دی الذین حق کسان یستمعون القولا چی دی غکی دی قرآن تا قرآن اوری القول نمرات قرآن نے فیتبعون ندی روانی گی احسنا دا غڑی رو خیستو خبرو دی قرآن پسی آغا دا قرآن دیر خیست خبری دا آغی پسی دیزی احسن اسم تفضیل دی دیکی نکر گرے اسم تفضیل بلا مقابلی ذکر کی مبالغتن اسم تفضیل ذکر کی عدل تا گرہ قرآن پاک کی دو قسم احکامات بھی یو وی تا تا رخصت تے نبل تا عظیمت وی لکا پا سفر روانے او مسافر نو تا تا روجہ خوڑلم جیز دی او غورا و بہتر ادارا چیت روجونی سی دی روجی نیولو تا عظیمت وی او دی خوڑلو تا رخصت وی دی خوڑلو تا رخصت وی اوز گورا نیول احسن شو او اغا خوڑل حسن شو دارنگی او سڑی در سر ظلم زیادے او کو نو قرآن کی اللہ وی ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل چا سر ظلم زیادے او شو دو بدلا و انتقام واغستا نو پد گناہ و ملامتیا نشتا دیتا جائز ہوئی لیکن کا معافیو کا نو دا افضل خبر نو دا احسن دیتا ہوئی چی دائی پا احسن و احسن و عمل کئی یو پل افضل خبرئی نو بل پل مفضول وی بل پل راجح خبرئی نو بل پل مرجوح وی نو دائی قرآن اوری قرآن زنی خبری دا جواز ذکر کئی چی انتقام غستل جیز دی نو بل طرف لوئی معاف کول غور دی نو دے پا غور عمل کئی الذين داغ کسان دی چ اللہ اور تدخل الحبیب مبارک پخلی زیر ور کئی یستمعون القول چ دی اور قران قران توکی دی فیتبعون احسنا نوروانی گی دی دا غډیر خوستو طریقو دی کتاب پسے او یستمعون القول کی او بل تفسیر دام دے زنی و گور خلق خبرے کئی خلق لگیا دی خبری کئی نو یو انسان چی خبری کئی پائے کی خستہ خبری موی او بیکار خبری موی دا کم انسان خبری چی او رے او بیا دنیاوی انسان چی اغد دینی ماحول سڑے نی نو دا آغس خبری قبیحی وی او سا حسنی وی نو دا مومن بندہ دا اللہ خبرو تغوب کی دی او دے دے چا ناکار خبرو پسی نزی خیستہ خبرو پسی نزی پدا اعتبار یستمعون القول اوری دی خبری بیاوت عام خبری مراد شی یا القول نمراد دے دے کہ قرآن دے او دا القول نمراد احادیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی فبشر عباد زیر ورک زما بندگانو تا الذین داغ کسان دی یستمعون القولا چی دی غبکی دی قرآن تا قرآن اوری فیتبعون احسنا نروانی گی دی دا غڈیر و خیستو طریقو دی قرآن پسیم دی قرآن دی خیستو طریقو تابداری کئی اوز دغ صفات چی پچا کرالل اللہ وی اولائک اللذینا دا حق کسان دی حداهم اللہو چ اللہ دوی تا ہدایت کرے دے وَأُولَئِكَ وَدَغَ کسان هُمْ اُلُو الْأَلْبَاب هُمْ دوی دا اقل خاندان دی قرآن گرہ کلپ مختصر جملوں کی مختصر کلمات و الفاظ کی طول دین بن کی طول دین دل ذکر کو دا دا طول دین خلاصہ دا یو سرے دی یو اللہ خالص عبادت و بندگی کی ما سیوا دا اللہ نکو ندا گٹ دا که ولی دے که شہید دے که مڑ دے که جون دے دے که پیر دے او که فقیر دے دا ہچا عبادت و بندگی نکے نو اللہ و الہم البشرا دای دا پارا خوش خبری دا او دا اللہ پا عبادو کی ورداخل شو او دا آغا خلق دی چو قرآن اوری نو دا قرآن دا اوری دو نتیجه سدا اجتنب الطاغوت و انابو الاللہ دا دا قرآن دا اوری دو نتیجه خی یو مسلمان قرآن نوری نو نتیجه بیسی دے بما سیوا دا اللہ نا دے بلچہ عبادت نا کئی دے یو اللہ عبادت بکئی او دے دا پارا بیاسی دی لہم البشرا فبشر عباد اولائک الذین ہداہم اللہ دا اغا کسان دی چی اللہ اور تا ہدایت کرے رے واولائک هم اولو الالباب او دا اغا کسان هم دی خاوندان دا اقل دی اللہ قرآن اوری دو والا تا خطش اوری دو والا نا چی اوری وغیت عملی شکل جوڑی قرآن اوری او عمل پی کئی دیتے ہدایت والا ہوئے او دیتے دا اقل خاوندان ہوئے اقل والا آغا سوک دے چی قرآن دا عمل پنیت بانے وارے دے اللہ دا عمل پنیت دا قرآن دا ذکڑے دا اوری دو توفیق دے مونگ تراکی او تمام امت تا دے ورکی نگرد دا دا ورطا بس کافی دی چی اللہ وی لهم البشرا فبشر عباد خفل و بندگان و خصوصی کیو داخل کو دیتے اقل والا ہوئے دیتے ہدایت والا ہوئے افمن حق علیہ کلمت العذاب مخید خصوصی بندگان و ذکر کو نزداغی بالمقابل دا قبل ڈلے ذکر کئی افمن آیا غسوک حقا چی ثابت شوی دے علیہ پاغوی بانے کلمت العذاب حکم دا عذاب کلمہ دیدے کی پا معنی دا قول اللہ افمن حق علیہ اے حرغ سوک چی ثابت شوی دے پاغوی بانے کلمت العذاب اغبیناو حکم دا عذاب حق ہے ذکر مذکر سی غذکر کا چی کلمتن پا معنی دا قولن لے نزکے سیغا دا تذکیر ذکر کا او دا کلمے دا لفظ لحاظ نشو افمن حق علیہ اے حغسو چی ثابت شید پاغوی بانے کلمت العذاب کلمت عذاب حکم فیصل دا عذاب افا انت آیات ازما حبیب تنقذ بچبکی من حاغچال رف النار چغپور کی دیب اللہ چھ دے چاہ دے اور دے جہنم فی سلکڑی زما حبیبتی بچکو لینش نفی دے شرک فی تصرف ہے کد نبی علیہ السلام نا اللہ وی جزی بے لارکم زما حبیبی من پلارکو لینش افا انت تنقذو آیات بگنی بچکی دا تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا او مت تداخی چھ دے ہدایت او دے زلالت اختیار دا اللہ لازکر اللہ وی چاہ بارکی چھ ما ازل کی دا عذاب فیصلہ کڑی زما حبیبت کشپاور از دعوت چلے شپاور از لگی آئے افا انت تنقذ من فی النار آیات بگنی بچ کی حاغ سوک چی غیب اور کی لی یعنی بچ کو لے نشی اوز دا غمق کی بندگان و حال ذکر کئی چیتے لہم البشرا زیر ورکو فبشر عباد زیر ورکو او دارنگی اولائک الذین ہداہم اللہ و اولائک هم اولو الالباب والا زیر ورکو اللہ ولیکن الذین لیکن حق کسان امام قرطبی وی دا لیکن دلت دے استدراک دا پارن لا بلکہ دا دید پارا دا بل ہوا لتر کی قصت الى قصت مخالفت للولا بلکہ دا پارا دا ترک دیوی واقعی دا پارا دا بلی واقعی چی دا دا آغا مخکن مخالف دا لیکن اللذین آلیکن حق کسان اتقو ربهم چی غیری دلی دی دخپل ربنا دخپل ربنا سو کی ریگی چی دا شیطان او ما سیوا دا اللہ نا دا نور و عبادت و بندگی پریخے دخپل ربنا سو کی ریگی چی دی یو اللہ عبادت کئی دا رب نسو کی ریگی چھے قرآن دا عمل پنیت بانی اوری لیکن اللذین لیکن آغا کسان اتقو ربهم چھے غیری دلی دی دخپل ربنا لهم غرف دید پارو چتی اچتی بنگلے وئی من فوقها د پاس داغی غرف نور بنگلے او بالخانے وئی مبنیتن چداب پخی پخی جوڑی کری شیوی دسرو دسپی نظر پخختو غرف بالخانو توئی او داسی اچتی اچتی بنگلے وئی لگا دنیا کنن خلق سو سو چتن جوڑائی دا دی بنگلو بارہ کراغلی چدا بدور دور اچتی بنگلی وی چکت جنتیان بدیل شگوری نو دا سے بور تخکاری لکا پزمک سڑے ولاڑوی او پاسمان کی یو لر استوری لگوری حدیث پاک کراغلی یعنی دم رد آغی دا چتن سوک اندازہ لگولیش یعنی اسمان تا پینز سوا کال منزل لے نجی اوسیل پینز سوا کال منزل وی دا آغی دا چتن وسیع صاحب حدیث کے راغلی دا غرف او بالخانے بسنگئی دا غرف او بالخانے بدا سیوی چکت درجو والا چی دیل گوری بدا سی بور تخکاری لکا پزمک سڑے والاڑوی او سطورولا گوری او اغسطور امنا چی غط غط کاری اغیلا اغزن سطور پڑک کئی حدیث کے راغلی نبی ریح السلام تچاوی جدا اللہ حبیب دا بدا پیغمبرانو زیون اینو نبی علیہ السلام ونا دا باغ خلقی چی دا اللہ دا انبیاء علیہ السلام و دا اللہ دا خبر و تصدیقی کرے یعنی دا باغ مومنان نی چی کامل مومنان نی غیر دا انبیاء و نبی لہم غرف و نو دلتا علماء لکلی غرف جمع ذکر کرے او دا جمع تعداد نی ذکر کرے جی دا بسم رہی دا غیر دیر والے اللہ تمالوی او بے ویلی من فوقها غرف بے جمع ذکر کرے بالخانی وی دا پاس داغی با نور بالخانی وی مبنیتن چدا با پخی پخی جوڑی کڑی شیوی وی تجری روان وی بہی گی با من تحت حل انہارو لان دی دا محلاتو او دا باغاتو داغی ننہرونا آداغی سشمیر نشتا ذکر روایاتو کتا سوار زوار دل چو سڑے روزانہ صلات زہا کئی روزانہ سے کئی صلات زہا کئی نو روزانہ ایدل دس روز رو بالخانی و بنگلی جوڑی کم مسلمان چ روزانہ صلات زہا کئی نو یو کال کی غلطش پس صلات زہا سور بنگلی جوڑی شو روایاتو کی راغلی دا دولس رکات سنت تی بی پینزو منزونو کی ٹھول سدی دولس رکات سنت جوڑی وی سوک چدا کئی نو دلہ با پا جنت کی اللہ او کور جوڑ کی کم مسلمان چیز موس پابند ہے دا فرائض و بدلی خوی لاو دی روزانہ دی سنت و دا وجہ نا دلہ یو یو بنگل جوڑی نیو سڑیش پیت کال عمر دے او موزی اڈو قضا کرے نے دے نو دی صاحب سردہ و سور بنگلش او بیاد اللہ غا فضل و احسان چیز یو نیکی لس بدلی و سوا سوار لس سوا ولکون و زرگون ورکی دغا وجوا چی ادنان ادنا جنتی منگل مسلم شریف کی دا حدیث تفصیلن آغر استیر شو چی دا طولن کم درجی والا جنتی باغی چی دے با پاخر کی دا اور نرویستیش نو رب العالمین بورتوی دا سوال کوا نو دے خوب اور والے نو دے روایاتو کی راغلی وی دری رز بسوالو نکج چی اللہ مال ادا پکار دی اللہ مال ادا پکار دی وہی دے دل رہے کہ بدے سے شے پری نہیں جو کم تیری کی میں اللہ برتا ہوئی داخل دے انہوں اختم نو کل جر دا غطول سوالو نا پورشی نو بیا برت رب العالمین وہی تال دادی او دا دنیا لس چند عمر جنت یعنی دا طول دنیا چی را جمع کی او بیا دا دی سر لس دنیا گان نوری کی دا با ادنا نا ادنا معمولی نا معمولی چلا غنا کتا درجہ بدے چانی دا بدا غ جنتی زے لہم غرفن د دوید پار بالخانی بوی من فوقها غرفن د پاس داغی نور بالخانی بوی مبنیتن چدا بجوڑی کڑی شیوی پخی پخی تجری روان بئی من تحتها لاند محلات و باغات داغینا الانہار نہرنا وعد اللہ دا اللہ وعدہ کڑیا وی دا چھتا دے انسان خبر مگنا دا مخ کی چی سوشول او کتا پدان کی دا صفتون راوستل نو وعد اللہ اللہ وعدہ کڑی دا لا یخلف اللہ المیعاد اللہ مخالفت نکوی دا وعدی بیسر نبو رجی والذین ہا کسان اجتنب الطاغوتا چه زانو نے بچ سات لی دی دے عبادت غیر اللہ نا ایا عبدوها دا چه عبادت و بندگی ورتو کی ما سوا دا اللہ نا دبل چه عبادت و بندگی نے کہ عبادت تشتی مستنوئے فوق الاسباب غیر اللہ را مدد کولم عبادت تی داغد نم نظر منخت ورکولم عبادت تی داغ پر بان توکل او بروسا او داغ د نم قسم خوڑل میں عبادت دی یعنی ہے اس قسم شرک دا اللہ سر نہ کہ وانا ابو الی اللہ اور اگر زی دلی دی اللہ تا یعنی دا اللہ عبادت او بندگی رہی تا لہم البشرا د دوی دا پار زیرے او خوش خبری دا زن کدن کی بھائی قبر کی بھائی میدان دا محشر کی بھائی فبشر عباد نو زیر ورکے زما حبیب زما بندگانو تا دا زما بندگان سوق دی الذین حق کسان یستمعون القولا چی دی غکی دی قرآن تا فیتبعون نروانی گی دوی احسنا دا غڑے رخیستو طریقو دی قرآن پسی اولائک الذین دا کسان دی حداهم اللہو اللہ اور تو ہدایت کرے دے واولائک دا کسان ہم اولو الالباب ہم دوی دی خاوندان دا عقلنو افمن حق علیہ اے ہر وسوک چی ثابت شوی دا پاغوی کلمت العذاب فیصل دا عذاب افا انت تنقذ وایات بگنی بچ کی من حاغ چالرا فی النار چی پور کی دی یعنی نیشی بچ کو لے لیکن الذین لیکن آکسان اتقو چیری دلی دی ربهم دخپل ربنا دخپل ربنا یری دلی او زندگی دا خواہش و طبیعت مطابق ندا زان دا اللہ دا حکم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقو پابن کرے لهم غرفن دی دا پارا و بالا خانیوی من فوقها غرفن دا پاس داغی با غرفن بالخانی وی مبنیتن چی آب پخی پخی جوڑی کڑی شیوی وی دا سراؤ دسپینو ذرنا تجری من تحت حل انہارو روان بی لاندے دا محلاتو باغاتو داغی نا نہرونا وعد اللہ دا اللہ وعدہ کڑی دا لا یخلف اللہ المیعاد مخالفت نہ کوی اللہ دخپل وادی خان آیاتی کریمہ کے اللہ رب العزت د دنیا د جوان او د زندگی مثال ذکر کئی چه پدی انسان او پدی دنیا او جوندن سرنگ فنا رازی نو دے انسان تا دخپل فنا د دخپل جوان دخپل زوانی او مثال اللہ بیانائی او دا سے مثالنا قرآن پاک کے بار بار ذکر کی گی چہ ہر انسان پخپل جوندن سو چکی چہ دا سمر مختصرا زندگی دا او سمر زر پد انسان بان فنا رازی او دے دی او خاص مقصد پا بنیاد اللہ دی دنیا ترا لے گلے اللہ وئی مثال دا انسان دا جوندن دا سے دے لکو بد باران دا بر نروری گی داغی دا وجنا مختلف بوٹی او مختلف فصلنا دا زمکن روزی داغی او سور از شنوالے او تازوالے بیا پی اچوالے زیڑوالے راش او یو سور از پس دا غفصل زری زریوی دا دا انسان دا جوندن مثال لدے دنیا کنو اللہ دنیا تراوستو دیا یو سور ازی دد تر و تازگی دا چیاغ دد زوانی دا قوت تے و طاقت تے ددی پسی بس پدبان فنا را روان دا او پا قبر کی دد بدن و اندامونا ریجی گی زری زری کی گی. کامیاب حق انسان دے چی اغد اخفل مختصر زندگی دا قرآن او دا سنت دا حکم مطابق تے رکا. فرمائی علم تر آیات گورنا ان اللہ چی بیشک اللہ رب العزت انزل را وروی من السمائی دا برا طرف نما ان اوبو. اللہ رب العزت دا برا طرف نا اوبرا وروی فسلکہو نوروانی کڑی دی دیو بولا را ینابیع پچینو کے فل ارض پزمک کے. ینابیع پچینو کی خل ارض پزمک کے. ثم یخرج بہی او بیار او باسی پدیو گو سر زرعن فصلنا قسما قسم فصلنا باغات پدیو گو را زرغنی دزمکنا مختلفا الوانہو چی جدا جدا دی رنگ نداغے. زمک یودا او بیو قسم دی لیکن کم فصلونه چې د ځمکې روزی د هغې رنګونه جدا جدا دي. دا د دې خبرې دلیل دی چې ماده او طبیعت څه نشي کولی. ورنه ځمکه یوه ده اوبه یو دي نو دا د دې نه د زرغون شوو بوټو رنګونه ولې جدا جدا دي؟ یعنی یو ذات شته چې هغه دا اختلاف راوسته، چاته سور رنګ چاته زیړ چاته شین. دا اختلاف د رنګونو جداوال د رنگونو د یو غیبی ذات چې هغه الله رب العزت دی دا غی د وجود نخدا ولا مدا. مختلفا الوانه چې جدا جدا دی رنگونه دا غی. ثم یهی جو او بیا دا فصل اچھی فتراه نوینت دیلر مصفرن زیر. ثم یجعله او بیا وگرځوی الله دے لرا حطامن زری زری. ان فی ذلک بے شک پدی آیات کریمہ کی لذکرا خامخا نصیحت دے لئولی الالباب د پارد خاوندان دا قلنو. کدے مشاہدتن دا سی زنوینی او پدی پوئی گی چی دے دستر گو دروان دی فضلون راخی جی پاغی شنوال راضی او بیا توچوال راضی او فناکی گی او ختمی گی. نو دا بار بار مشاہدی سر لی دل دا دد دا فنا دلیل لی چی دا سی فنا با پدم راشی. نو دل سوچ پکار دے دی خپل گریوان کی قتل پکار دی چای از سر پار راغلے ما تا دی دنیا کی سکار کول پکار دی. دا دنیا کا دا سی جی چی او سڑی طول ملک ہوگا ٹولو او سرو زرو سپینو زرو کی پروت تے لیکن بیاوم دے دغ خاورو قبر تزی. نو سوچ فکر دے انسان تا پکار دے چھ آیا دے دسد پار دی دنیا کی اللہ پیدا کرے. ان فی ذالک بے شک پدی کی لذکرا خامخا نصیحت دے لئولی الالباب دا پار دا خاوندان دا خلو. داد پاتی کی دو زین دے داد دیر کی دو زین دے. دارنگ دا دا مسلمان دا پار دا آرام او دا سکون زین دے حلال طریقے سرا دمر پکار دے چھ بس پتابان حیاوی او ته چاله ودري گنا چاله سوال نکه حرامو کینو واقعي کی باقی زیات اوقات د الله په عبادت او بندګۍ کې لګول پکار دي. قران او ریدل قران زکول نوافل ذکر نیک اعمال د دې لپاره الله دا زندگی ورکړي او کدغه کی تیر شي نو دا مبارک زندگی ده. اس مثال بیان کو ہوئی چلک باران گر یو شانتی وریگی لیکن بعض ازمکی اغا خیستوی او بہتری وی افضلی وی نو دا باران دا وریدو سر پاغے کی باغات او قسما قسم قیمتی سی زون رازر غنشی لیکن زن ازمکی بیکار دی خورنا کی باران رو وریگی پا زید دی چی اغیل فائدہ ملاوشی نقصان غزمکی تا ملاوشی اس دی کے باران سے نقصان دے. باران رحمت خو یو شان تر ورید دغشان دا قرآن پاک مثال لے دے لکا دا باران دا برن را نازل شو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت بیان کو لیکن سنی دو قسم وی یو پاکی یو صافی سنی وی نو آغی قرآن قبول کو او دا خکلی خکلی اعمال او دا اخلاق و باغون را زرغن شو. شکل شریعت مطابق اخلاق حیا پردہ غیرت دا دا قرآن پاک دا غباران او دا غید زرغنے دو علامہ زنی سینو قرآن واورے دو واغے قبول لکو نو پزے دی چاہے کی ہدایت ور تراغلے گمراہی رالا شرک راغے کفر راغے بی حیائی رالا دارنگی حیات نہ رکشوا ظالمانہ طریقے سے زندگی اختیار کا نو لکد باران ورے دل یو شانتی نو دو قرآن ورے دل و نازل دل یو شانتی وہ لک باران رو وری گی عزم کی دو قسم دی نو قرآن چ بیانے گی نو ذہنونا دماغنا عقلنا عذرنا دو قسم دی چاہتا اللہ ہدایت کی نو داغنا انسان جوڑ شی دا سے انسان جوڑ شی چی داغ مرتبی او داغ مقام تا ملائک نشی رسے دے نسوک داسی شی چی آغا اسفل السافلین شی دا حیوانات انہ لان دی شی دا سپو دا خنجران انہ لان دی شی چی کل دا قرآن تعلیمات تشاکی. اللہ فرمائی فمن شرح اللہ آیا آغا سوک چی کلاو کڑی دا اللہ صدرہو سینہ دا آغوی لل اسلام د پار د اسلام اللہ از اسلام تک لوکڑے د دین زدکڑا پ دین عمل ورتا اللہ آسان کڑی فہوا نو دغ کسان علی نور پرنا باندی دی مر رب ہی دخل رب د طرفنا دئی د قرآن اور د سنت پہ اورنا کے روان دی اور جون تیرے لکتا سلم آزیگر درس کی تیر شل یجعل لکم نورن تم شو نبی اللہ عزب رنا در کم پاغی بجون تے روئے فویل ہلاکت و تباہی دی للقاسیت قلوبهم آغا چے سخ دی ظلون داغوی من ذکر اللہ دی یاداشت اللہ نا کتاب دا اللہ بیانے گی او دا کتاب اللہ دا وجن دا غزل سخ شوے دے پکار خداو چے نرم شوے دے اولائک دغا کسان چی زلون سخ دی فی دلال مبین دی پا گمراہی خکارا و سرگن رکی اولائک دغا کسان چی داغی زلونو کی سختی راغلے زلے سخ دے نو اللہ وی دا خلق دی دا خلق پا گمراہی خکارا و سرگن رکی فویلن حلاکت دیوی للقاسیت قلوبهم دا پارا دا حق خلقو چی سخت دی ظلون داغوی من ذکر اللہ دا وجہ دا ذکر دا اللہ نا چی اگر اللہ کتاب دے پکار خداو چی دی سر ظلون نرم شوے وے لیکن پزے دا نرمی دو دا دی پا ظلونو کی سختی رالا نا اللہ وی حلاکت دیوی اگر سخت ظلونو والا ہوتا چی پزے دا دی چی قرآن سر ظلون کی نرمی را غلے وے لیکن د پزړه کې سخوال راغې اگر سمره چې زړه کې سخوال وي نو دمر یو بندا د الله رب العزت نه لری کی او سمره چې زړه کې کلاوال وي دغه بندا الله ته نزدیکی دایات عام دغه چا بارکی چې چی اللہ دا غی سینی دا ایمان او دا اسلام دا پارکو لاؤکڑی دا غی سینی دا ایمان او دا اسلام دا پارکو لاؤکڑی دی روایاتو کراغلیو چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا دا دی آیات کریمی بارکی تپوس شعو چی دا اللہ حبیب افمن شرح اللہ صدر و للاسلام سے مثال لے نبی علیہ السلام ورته کله چې رڼا په دې ځل کې د قران او د دین ور د نشي دا ځل کولاو شي نو موږ وی دا الله حبیبا و ما علامت ذالک د سینې د کولاوې د څه نخرا چې دا غنه خو سره پته ولګي چې او د دې سړي سینې کولاو دا او د دې سینې بند را نو نبی علیہ السلام دا غي درې علامې ذکر کړي الانابه الی دار الخلود د یو سری په زړه کې رجوع او رعبت او مینه راشي هغه کور د همیش والی تا آخرت د همیش والی کور دی الته فنا نشتا نو توجه هغه طرف ته پیدا شي نیک اعمال کوي او د توجه ټوله د آخرت طرف ته ده او دویم دا دی وتجافی عن دار الغرور دی اړخ لشي د دې کور د دوکې نه یعنی د حرس مړ شي چې دا خو فانی دنیا نو د دې د طلب د پاره زه په ځان شپه او ورځ سلی او کوم دومره ډېره ده چې بس په ما باندې حیا قدر لوي او چاته یعنی شرمنده کېږم نه او نور وخت دی په څه کې لګئ په دین کې لګئ او درېمه نخې دا ده ول استعداد للموت قبل نزوله مرگ د پارا د مرگ د راتلو نه مخکې تیاری کوي دا درې علامات د سینې د کلاوېدو دي تاسلم پکار دی چې سړی مخه لکی ګورا نبی علیہ السلام فرمایلی د زړه د کلاوې دو درې علامات دي د سینې یو د سړی په زړه کې مینه پیدا شي د آخرت طرف ته ال انابت الی دار الخلود انابت او مینه راشي د هغه امیشوالی د کور د پاره چې آخرت ته نو دے بس دا اللہ ذکر کئی تلاوت کئی اعمال کئی وتجافی عن دار الغرور او دے اڑخ لشی دے دے کور دے دو کینا چی دا دنیا او دے دی جوندن دا دو کدا دیر خلق دے مال او دولت پا دو کے چوریو او ترغی پوری دا اس ترگی او نغڑی دے تر دے چی مرگ او زن کدن را گئی نو دے بس مختصر طریقے سرا دے دنیا غا کارو نہ کئی او درم والاستعداد للموت قبل نزوله او تیارے کوي مرگ تا د مرگ دراتلو نه مخکی مخکی مالک ابن دیران رحم الله و فرمایل امام قرطبی راغه قول دلته ذکر کړي و ما ضرب عبد بعقوبه اعظم من قسوه قلب ندی او بنده چې پاغوانی لوی عذاب راغلی د سخوالی د زړه نه د دین لوی عذاب نشته دا د کانو ولې دونم سخت دی د چا زړه کې چې سختی رااله نو دین لوی عذاب نشته وما غضب الله على قوم الا نزع الرحمه من قلوبهم څومره قومونو باندې چې د الله قهر او غضب په دنیا کې نازل شوه یا په آخرت کې بنازلیږي نو داغی وجدا و چې الله داغی د زړونو نرمی او رحمت لري کړه او زړه کې سختی راغلې و فرمایې فمن شرح الله صدره اے هر غسو چې کلاو کلاو کړي د الله سینه داغه د پاره د اسلام فهو علی نور من ربه ناغی پرانا باندې دی د خپل رب د طرف نه او د زړه د کلاوې دوه علامه سده چې دا آخرت طرف ته توجه ده دا الله د ملاقات په زړه کې شوق ده دا الله د حبیب سره مینه او محبت ده او دارنګي داغه علامه صدا د دې دوکي د کور نا زړه موړ شوی ده د دنیا نه زړه موړ شوی او د مرگ د پاره د مرگ د راتلو نه مخکې مخکې تیارې کوي خپل شکل خپل اخلاق خپل معاملات او خپل ټول زندگی صفا ستره ساتي فویل الحلاکت دی للقاسیت آغا چه سخ دی قلوب هم زنون داغوی من ذکر اللہ دا وجد یاداش دا اللہ نا اولائی کفید ولال مبید دا کسان هم دویدی پا گمراہی خکارا و سرگندکی اللہ واللہ رب العزت نزل احسن الحدیث رالے گلے دے دیر خائستہ دا خبرو دا قرآن یونم لے احسن الحدیث پا تمام کلامنو پا تمام خبرو کی احسن و خائستہ خبری دا اللہ خبری دا اللہ واللہ رب العزت نزل را نازل کرے دے احسن الحدیث اغا خائستہ خبری اغا سشیر کتابن کتاب دے متشابہن چداغی مزامین دیو بل سرم مشابی دیو شانتی دی تاسو گر قرآن پاک کی یو یو شان مزامین ذکر کی یو یو شان کلمات یو یو شان حروف او کل کلماتو کی فرق بھی لیکن مانا ہے وہی دیتا وہی متشابہن مثانی بار بار لستیشی دیو پیغمبر واقعہ سور سور قرآن پاک کی مقرر رہا او دا دید پارا مقرر رہی چی زمونگا حال اللہ تا معلومو چی پیو ظلبان زمونگا توجہ نرا دی بار بار ویلو سرا خبر دی ذہن او دماغو تورکتشی مثانی مانوا مقرر مقرر لستیشی سور فاتحی تا مثانی زکوئی چی اگا بار بار گورا پا منزنو کی لستیشی کا فرض دی کا واجب دی کا نوافل دی کا سنن دی نو سور فاتحہ پار رکات کی لستیشی اگی تا وئی مثانی نو دلتم قرآن پاک تا مثانی زکوئی چی بار بار کسی پا کی مقرر دی اگورا قرآن اگا کتاب دی دنیاوی کتابو نا چی اوزل خلا ختم کی نو بند کی دی دا بار بار لستیشی دا دید لستو سر قاری ستڑے کی گنا بلکہ سورے چھ لولی اغلا خند و لذت ورکی او دا دید آوری دو سر آوری دن کس طریقی گنا دا دی کتاب خصوصیت تے تق شعر منہو رپیگی دی قرآن دا آوری دو دو وجنا جلود اللذین سرمن دا حق کسانو یخشون ربهم چی یریگی غید اخبال ربنا سرمن راپی دارنگی ویختی پا بدن مانے دی یری او دا خوف الہی نو دریگی ثم تلین جلودهم او بیا نرمشی سرمن داغوی وقلوبهم او زون داغوی الى ذکر اللہ اغا ذکر دا اللہ تا چه قرآن پاک رہ دیکھ دا قرآن پاک تقریبا وصفتنا اللہ دی یو آیات کریمہ کی ذکر کر یو صفت داو چه دیتا وی احسن الحدیث دین حیست خبرا ایت زیک نشتا خیستا خبر دا اللہ کتاب لے درین صفت ذکر کو کتابا چدارا جمشو کتاب دے درین صفت ذکر کو متشابہن مزامین دیو بل سرم مشابہ او یو شانتی دی او دارنگی سلورم صفت ذکر کو مثانیہ چدا بار بار ددی قصص ددی وعظن مکرری گی او پنجم صفت دے دا دید وجنا سرمنی راپی شپگم دادے دا دید وجنا سرمنی سکی اغا نرمی گیو چی سرمنی نرمی شی نوم صفت دادے زڑک نرم والی راش او مقصد دا دی طول خبرو دا زڑ نرم والی دے مخی ذکر کل کنا یا دا چا سینا اللہ کلاو کلی او دا چا زڑ سخ دے نو مسلمانو ریگی چی دا سخ زڑ والا خو اللہ نلری دے دین الوی عذاب نشتا نو سوال پیدا کی دو چی دا زڑب پس نرمی وی دا نرمی دا پارا اللہ قرآن رہ لے گلے دا اولو لا وچی دا لستو پا طریقے اولو لے زان پی پوہ کا نو چستا زڑ نرم نشی نو تبیاو گورا قرآن اللہ دا زڑ نرمی دو دا پارا رہ لے گلے دا اولو لا دا دی تلاوت کوا دا دی پا مانا کی سوچ و فکر کوا قرآن چی تا تا کمزے کی دا فکر دعوت در کیل تا سوچ و فکرو کا دی سر ازل کی نرمی رازی نگورا وہ صفات ذکر کل او اغوم صفت دا دی مخ کی صفات خلاصوا او نچورو چی قرآن خیست خبری دی کتاب دے متشابہن دے مسانیہ دے او دا دی طول صفات و نتیجہ سنا زڑک نرم والے رازی او زڑک نرم شی نو قبر رایات شی اخیرت رایات شی او چالا چی قبر و اخیرت رایات دی دا اغش شکل بل شریعت مطابق ہوئی داغ کور بد ڈول و سرنا نخالی داغ معاملات بد شریعت مطابق وی داغ پزل کی دا تمام معاشری و دا مسلمانان و سر خیر خواہی بی نصیحت بی خیگڑ بی داغ اوصاف ذکر کل ذالک حد اللہ دا دا اللہ ہدایت تے یہدی بہی من یشا ہدایت کبھی پدیبانی آغا چالے چخو خش اللہ بمنتم دے طرف تا کامل ہدایتو کی ومن یضلل اللہ آغا سوک چلے بیلاری کی فما لہو من ہاتھ نو نبی داغ دا پارا سوک لار سمون کے اگر دے ایک دام زدکی اللہ دا خپل خصوصی بندگانو صفت سے ذکر کو چو قرآن بیانی گی نو دا دا سرمن با ارا پی ویخت بے پا بدن ادری گی دارنگی داغی نپس بسوشی یر بے پزر کی راشی دا یر دا وجن سرمنی با نرمی شی او دا سرمنی دا نرمی دو دا وجنا دا زلون بے نرم شی بعض خلق دیگو را دا معاشرہ کی چیزان تا پیران ہوئی او اغا دا غلط متصوف دی ناغی دا قرآن دا اور دو سر سوک پزان بانے بیوشی راولی تاسو بکتلی سوک زان غرزی اورا غرزی دغ صفت نرے دی مقام کی برا ابن کثیر روح المانی و امام قرطبی تفصیل ذکر کرے قرآن تسرے کینی ندا سید دین دا غلو پی جنی امام ابن کثیر دل تا ذکر کری دی چھ گورا اللہ رب العزت دخپل بندگان دا صفت ذکر کو دا کم چھ تاسو واورد و نور آیاتو نیم ذکر کری چھ اغا رست راڑو دے ندی ویلی چھ بس دے با بے خودشی امام ابن کثیر وی ویداد اللہ دا بندگان صفت تے ادب سر قرآن واوریدو نو دا تلاوت دا وجن سرمن اورا پیدی ویخت پیودری دل او آخر کی نتیجہ دا آشوا چی زڑکی نرم وال راغے دا کتاب اللہ دا وجن وی دیونی چی لم یکونو یتسوار خونا دا نوی چی با قرآن واوریدو نو چغی بے شورو کی چی لگا بازی زال نیونے کی چغی شورو کی آئی با چغی نوالے ولا يتكلفون او نبي تکلف جوړولو دا غس چا بدای سرنو بلکې قران چې اورېدلې نو سکون دې ادب دې يره دا ځکه الله دا غي مدح کړی ولهذا فازوا بالمدح من رب الاعلى في الدنيا والاخره قران یې اورېدلې د سکون او د ادب نه کار غسته نو ځکه کامیاب شول چې الله دا غي صفت دنیا او اخرت کې کوي ما تعالی وی جوړ غره زما بندگان دغه دې چې قران اوري او بیاوی چی امام قطاد رحم اللہ بوی هادا نعت اولیاء اللہ تعالی نعتهم اللہ عز و جل ویداد اللہ دا اولیاء دا دوستان صفت دے دی آیات کریمہ کے اللہ صفت ذکر کو چی ددائی پا بدن وی اختود ریگی دارنگ استرگی جاڑی او زنو کی یر راشی ولم ینعتهم بی ذہاب عقولهم دا سی ندی ویلی چی قرآن ورطا بیان شنو اقل الارو دا دا اقل در آوستو کتاب دے دا اقل لبوتلو کتاب دے ویر پیر شیخ پا جذبہ کی راغلے او دا ملنگ پا جذبہ کی راغلے ولی وی قرآن اور ادھر نو قرآن اقل راولی دا اقل بوزینا دا اللہ دے دا پار را لے گلے چی اقل دے راشی او بے لکلی دے ندی ویلی چی والغشیان دبانی بی خودی رالا انما هذا فی اہل البدع دا چی اقل لارو بیوشی پرالا نو دا دا بدتیانو ندے وحادا من الشیطان او دا دا شیطان دا طرف ندے امام قرطبیم دیدے کی دا دغی غلط ملنگانو زاکریو متصوفو دا غی حال ذکر کرے دا سا خلق دی گورا تاسو الحمدللہ دی علاقہ کرے دی شک پخواہ کو تیر شیوی نات بوئی شیرون بوئی نو بیا بزان بانے جذبر آون اوئی باوس لیوانے شوزنی پاکیزان نا جامعوش لئی دیدے کہ امام قرطبی دام ذکر کری ابو عمران الجوانی وی چی موسیٰ علیہ السلام یوزل بنی اسرائیل تواعظ کولو وی فشق رجل قمیس ہو یو سڑی پا کی قمیس اس لوڑ یہ پا خبر پا نو یا اللہ ور توہی ہو کا چی دے صاحب قمیس تو آیا چی تقویٰ پر ازگاری دیتا نوی جی تو قمیس سنش لے زدا خبر خوا انی لا احب المبذرین زفز الخرچ نو خوا خوا چتا روغ را مخمی سو شلولو ورطو آیا یشرح لی عن قلبه زلق لاؤ کا قرآن تو زلق لاؤ کا دارنگ امام قرطبی ذکر کری آسما بنت ابی بکر نصدیق رضی اللہ عنہ دا صحابیہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشرس دا مشرہ لور دا دا زبیر رضی اللہ عنہ بی بی دا او دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما دا غمور دا او دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا خور دا علماء لکلی سلو کالو نے زیات عمرو سلو کالو نے زیات عمرو یو غاخنو پر ہوتے او دا سی اللہ لوی شان ورکڑو چی دا حجاج پر مقابلہ کی بچے جنگی دو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نو چی کل شہید شو ناغ ظالم سر رازون کو لاش رازون کو نو مور رالا اٹھول دنیا پر تماشا و مکہ مکرمہ کی چی او مور دا سی بہادر بچی دا لاش دلان دے ولالی جدا بسوئے آسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا رالا دا بچی لاش رازون دے دا لان دے ادھر دا ورتوئی بچی استادا لاش سنگ خیستخ کاری چی تا باطل تا جکاو نشوی او آفرین او شابا سے ہوئی ٹولی دنیا دا دی اغا حمت او صبر اغیت قتل ندا بی بی وئی دا نبی علیہ السلام صحابہ داو چی قرآن بطول استے چی ندغ صفتیو چی کم قرآن ذکر کرے سترگو نبی اوخ کے بائی دی او سرمنی او زنو بے نرم شل نو چاورتوی دغه تخص خلق دی چې قران کولستې شي نو به هوش را پریوزی هغه وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فنا یغوالم د الله په ذات یالیه د شیطان رجیم نا دا سمر دای په وسوسو کې چولی سید ابن عبدالرحمن و ابن عمر رضی الله عنه تیرې دو نو یو سره به هوش پروتو نو ما بالو حاضر دا دیولی بی خود پروتے وی قرآن ورطا لستے شدے بی خود شوئے نو ابن عمر وی منگا خمد اللہ نیریگ نمو خوچتر و نگرزی دو وی دا دی پا دی خیٹا کی شیطان وردن نکی ابن سیرین رحم اللہ ووی دا کم ملنگان چوئی جی بایز بی خود شمو دے پا جذبہ کراغے وی او دن کی کوٹی لے اوخی جوا ولوی جی دا اخپی دا بلی نراکتا کا اوارو کزدر تا قرآن وام یاد یو دی یو کتا کوئی پغاڑے کی نوا دی کوئی پغاڑے کی نوا تولے زبدر لوز دانات وا نو کتا کوئی تم زانو غرزولو دی دویم درم چتن دی زانو غرزولو خطری شا جذبہ کی رازے او کنت دی خلق منز کے ناس تی او زان میرے ونے کڑے نو دادی سری دادی دروغ دی نو دادا اغا خلق بارک دی آیاتی کریمہ کی ذکر دے چی اغای پا تکلف سردا حالت جوڑے ور روایاتو کی دام ثابت تھی چه کل ناکل سڑے تکلف نکی او یقیناً دا اللہ یر پاغ دمر غالبشی چی بی خود پریزینو آغا مضموم خبر نا آغا دا مدح قابل را چه دے پا تکلف سرنج ویداد آغا خلقو ذکر کئی چه ای تسنو کئی جذبہ کے ندے وی جذبہ کے راغلیم خب خود دے دے وی چیز بی خود شویم او کیا سڑے دے دا اللہ خوب دمر راغ چی دے بی خود شو نو دا خبر پا شریعت کی مضموم نا را قرآن پاک دا قرآن داورے دو سر دغ ذکر کرے دین سیوا اوصاف ندی ذکر کری دین سیوا اوصاف ندی ذکر کری او امام روح المانی دے دین سیوا تفصیل ذکر کرے بیا گو رہی سرنا علم تر اللہ ویت گورنا ان اللہ چی بیشک اللہ رب العزت انزل را وروی من السمائی دبر طرفنا ما ان ابو فسلکہو نروانکڑی دی دغو بول را ینا بیعا پچینو کی فی الارض پزمک کی ثم یخرج بیہی زرعن او بیار او باسی اللہ پدی سر فسلنا مختلفن الوانہو چی جدا جداوی رنگون داغی ثم یہی جو بیادا فصل اچھی فتراہ مصفرن نوین یغی لرزیر ثم یجعلوہ خطواما او بیاو گرزی اللہ دیل رزری زری وی بس دے فصل تا گورا داستا دا جندن مثالم دا زوانی او دا قوت بگورا ٹھولو مرنی نن راشا دا اللہ پا صحیح مانو کتاب دار جوڑ شا او دے اسلام کی پورا وردن نشا خپل رب طرف ترجو کا ان فی ذالک بیشک پدی کی لذکرا خامخا نصیحت تے لئولی الالباب دا پارا دخاون دانو داقنونو افمن شرح اللہ آیا ہا غسوک چکل اوکڑی دا اللہ رب العزت سود رہو سین داغ لیل اسلامی دا پارد کارون دا اسلام فہو علا نور من رب نو دے دا پتب دے پرنا بانے دے دا طرف دا خپل ربنا فویل ہلاکت او تباہی دی وی للقاسیت آغا چی سخ دی قلوبهم زن داغوی من ذکر اللہ دو وجد ذکر دا اللہ نا دیا داش دا اللہ نا چی دا اللہ کتاب دے اولائک فی ضلال مبین دا کسان ہم دوی دی پا گمراہی اخکارکی اللہ واللہ رب العزت نزل احسن الحدیث رالے گلے دے دیر خیستد خبرو کتاباً چغ کتاب دے متشابہن مزامینی دے یو بل سر یو شانتی دی مثانیا مکرر مکرر لستیشی بار بار داغی دے قیسو دو عزنو تکرار کی گی تقشعر منہو رفیگی دے دے دو وجنا دے دے قرآن دو وجنا رفیگی جلود الذین سرمنی دہاغ کسانو یخشون ربهم چغیریگی دخپل ربنا ثم تلین جلودهم او بیا نرمشی سرمنی ددوی و قلوبهم او زلون ددوی الى ذکر اللہ اغا ذکر دا اللہ تا یاداش دا اللہ تا چی کتاب اللہ نے ذالک ہدا اللہ دادا اللہ ہدایت تے یہدی بھی من یشا ہدایت کوی پدی بانے آغا چالے چی خوخشی ومن یضلل اللہ ارا غسوک چلے بی لاریو گمرا کی فما لہو من ہاد نو نبی داغد پارا حسوک لار سمون کے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ